och välkomna till en sändning från Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Det här programmet sänds första gången lördagen den 28 mars 2015 klockan 14.00 med repriser på söndag 09.00 och torsdag 20.30 och dessutom ytterligare en vecka. Jag heter Arnold Boström och jag börjar med gårdagens Skavlan. Jag brukar inte se hans program och samtalet med Åkesson gav verkligen ingen mer smak. Jag tycker ju att det var beklämmande att behöva höra hur han sänkte sig till en väldigt låg nivå då han försökte göra Åkesson ansvarig för vad en handfull av våra 17 000 medlemmar har yttrat när de har haft en dålig dag. Däremot så gladdes jag beskedet att Jimmy Åkesson nu känner sig stark nog att återuppta partiarbetet med ambitionen att fullt ut återta partiledarrollen. Dessutom uppskattade jag att han inte använde det felöversatta uttrycket alla människors lika värde, utan istället talade om alla människors lika värdighet, vilket ju är något helt annat. Jag trodde nog att det skulle finnas anledning att kommentera inslaget lite mer i detalj, men i ärlighetens namn så kunde jag ju lika gärna avstått från att se programmet. Men jag vill här och nu åter uppmana lyssnarna att gå in på Avpixlat. Där får man den information och de nyheter om invandringens och mångkulturens konsekvenser som våra vanliga media gör allt för att dölja. Och här hittar man även Jimmy Åkessons öppna brev, då taget från Facebook, med anledning av hans återkomst till politiken. Och Åkesson skriver så här: efter nära ett halvårs frånvaro börjar det bli dags för mig att komma tillbaka i arbete. Att nästan helt koppla bort politiken under så lång tid har varit men tyvärr helt nödvändigt i det läge jag befann mig efter valet. Jag har full förståelse för att det utan egen erfarenhet kan vara svårt att relatera till en så abstrakt diagnos som utmattningssyndrom. Men det vardagliga uttrycket gå in i väggen är faktiskt en väldigt bra beskrivning. Det tog stopp, jag tog slut. Min enda chans att vända på det var att under obestämd tid ta ett stort kliv åt sidan och på heltid ägna mig åt mitt eget välbefinnande och min familj. Nu känner jag dock att jag nått en punkt där fortsatt heltidsvila inte ger mig så mycket mer. Jag har massor av energi och mår bättre än på väldigt länge. Därför vill jag börja jobba. Samtidigt har de här månaderna givit mig en djupare förståelse för det jag har drabbats av och jag måste vara ödmjuk och hysa den största respekt inför det. Det kommer inte att fungera att hoppa rakt in i hetluften över en natt. Det finns en överhängande risk för ett rejält bakslag. Min återkomst måste ske successivt i en takt som jag själv styr över. Därför kommer jag under den första tiden att ägna mig åt partiets inre liv, delta i möten och komma ikapp med sånt jag missat under min bortavaro. De offentliga framträdena blir inledningsvis få och min förhoppning är att detta ska respekteras. Och jag vill påminna om att jag numera delar hem med ett oskyldigt barn som förtjänar en trygg och säker uppväxtmiljö. Jag kommer att föreslå verkställande utskottet att partiets gruppledare i riksdagen, Mattias Karlsson, jämte partisekreterare Richard Jomshof, ytterligare en tid fortsätter att i mitt ställe företräda partiet utåt och leda det politiska arbetet. Det är två av mina absolut närmaste medarbetare som jag har det största förtroende för, och deras insatser under de senaste månaderna talar sitt tydliga språk. En starkt positiv effekt av min sjukledighet har varit just det att även externa aktörer tvingas bli varse det faktum att partiet leds av ett lag med kompetenta, duktiga företrädare. Var och en av oss är oersättlig, men ingen är oumbärlig. Förhoppningsvis innebär de senaste månadernas utveckling att vi ges möjlighet att i högre utsträckning dela på uppgiften att företräda partiet, även långsiktigt. Partiet ser på många sätt annorlunda ut idag jämfört med för ett halvår sedan. För egen del är avsikten att under våren besöka de större partidistrikten och få möjlighet att bekanta mig med både nya och tidigare partiföreträdare i olika delar av landet. Dessutom finns det mycket att jobba med i partiets organisation, som tyvärr blivit lidande under det hektiska supervalåret. I det korta perspektivet gäller det att hålla ihop partiet och försvara den politiska riktning vi valt och som gjort oss till Sveriges tredje största parti med nära 1 miljon väljare. Varje försök att destabilisera Sverigedemokraterna måste betraktas som partiskadligt. I förlängningen skadligt för Sverige. Sådant blir särskilt viktigt att hantera i en organisation som växer i rekordfart. Slutligen, det är svårt att med några få meningar beskriva hur oerhört tacksam jag är för alla hälsningar, brev och blommor jag nåtts av under den här perioden. All den uppmuntran jag har fått absolut varit en betydande orsak till min återhämtning hela tiden gått i rätt riktning. Att i tuffa tider ständigt påminnas om att vännerna är många betyder väldigt mycket. Stort tack till er alla. Vi ses snart. Då undertecknat Jimmy Åkesson. Ja, i dagarna så har vi fått se hur Socialdemokraterna sviker det ena vallöftet efter det andra. Överskottsmålet, ROT och RUT och bensinskatten. Partiet ser nu precis som tidigare skattehöjningar som lösningen på alla problem. Och allianspartierna har ju genom den beryktade decemberöverenskommelsen frånsagt sig alla möjligheter att hindra skattehöjningarna. Jag inser förstås att skattehöjningarna blivit nödvändiga, men inte av de anledningar som förs fram i vanliga media, det vill säga jobb, skola och bostäder. Den verkliga orsaken är ju att den svenska asylpolitiken kräver så stora ekonomiska resurser att det blivit stora luckor i finansieringen av den välfärd som svenskarna betalt skatt för och vant sig vid. Och jag funderar över hur de som röstat på Moderaterna ser på att partiet ger ett passivt stöd till skattehöjningar. Sen är det ju uppenbart att Socialdemokraterna åter sviker landsbygden genom att höja bensinskatten för att gå Miljöpartiet till mötes. Och det skulle förvåna mig väldigt mycket om inte tappet för de båda stora partierna till Sverigedemokraterna kommer att fortsätta i framtiden. Och nu till opinionsmätningarna, och som vanligt så är det www.status.st som gäller. Mars 8 mätningar gav medelvärdet 15,0% och det är det näst högsta månadsmedelvärdet någonsin. Bara februaris 15,1 var högre. Sverigedemokraterna är fortsatt inte bara vågmästare utan med bred marginal tredje största parti i samtliga mätningar. Och i tre av de här 8 mätningarna så blev det faktiskt rekordsiffror nu i mars. SIFO fick vi 13,9%, i Skop 12,9%. Och i SD Initio, där fick vi hela 16,0%. Om SIFO-mätningen så står det bland annat så här i Svenska Dagbladet. När SIFOs torvårsjuren tittar djupare i materialet är det tydligt att SD har breddat sitt stöd efter valet. I de tre storstäderna får partiet nu stöd av över 10% av väljarna och är klart större än Miljöpartiet. Enligt SVTs vallokalsundersökning var det 11% av LO-väljarna som röstade på Sverigedemokraterna i riksdagsvalet 2014. I SIFOs väljarbarometer för mars är det hela 23% av LO-medlemmarna som säger att de skulle rösta på SD om det vore val idag. Och om det rekordhöga stödet för SD i SD-initiometningen kunde man läsa följande i Aftonbladet. Sverigedemokraterna fortsätter att öka och får ett rekordhögt stöd i månadens mätning från Aftonbladet, Sverige tycker och Initio. 16% innebär en ökning på drygt 3 procentenheter sedan riksdagsvalet i september. Deras frågor är viktiga för svenska folket, ser vi i våra mätningar. Så min tolkning är att deras uppgång är en underliggande opinion som ännu inte riktigt hanteras av de andra politikerna, säger Karin Nelson, opinionsanalytiker på Initio, Sverige tycker. SDs partisekreterare Rickard Jomshoff, han säger så här: jag tycker det är jätteglädjande att vi går framåt. Det visar att vi lyckas etablera oss, vilket har varit planen hela tiden. Enligt Jomshoff inriktar sig partiet nu på att behålla de väljare man attraherat genom att bredda politiken utanför invandringsfrågorna. Vi vill kunna vara ett regeringsalternativ. Vi vill visa att vi är ett parti för alla svenskar oavsett ålder, kön och var i landet man bor. Och så kommer frågan då, tror ni verkligen att ni kan vara ett parti för alla? Jag tror inte något parti, inte ens S eller M, kan vara ett parti för alla. Men jag tror att det finns en rimlig chans att vi ska kunna utmana Moderaterna som andra största parti. Och i TV4 Novus väljarbarometer så får Sverigedemokraterna den här månaden 15,2%. Och där noteras att Socialdemokraternas tapp till SD fortsätter att öka, vilket jag tycker är särskilt intressant och då viktigt att notera. Och jag menar fortsatt att det är viktigt att även Socialdemokraternas sympatisörer inser att SD är rätt parti. Och nu är det dags för en pausmelodi, och det blir Regniga natt med Lars Kristers, som är ett dansband från Älvdalen och som vann i SVT:s Dansbandskampen 2008. ensamhets väg utan slut. Himlen fäller en tår som tar bort varje spår. Efter oss två som gick här. Ni lyssnar till Radio SD. Så till Martina Aronsson, alldeles ny medarbetare här i Radio SD. Hennes inslag kommer att bestå av samtal med våra ledande representanter i länets olika kommuner. Och idag till Norrtälje och Mikael Strandman. Hej, jag heter Martina Aronsson och kommer intervjua en intressant sverigedemokrat varje vecka. Den här gången har jag hittat en förmåga från Norrtälje. Och den stora frågan är: vem är du? Hej, jag heter Mikael Strandman, är 49 år, bor i Norrtälje. Jag är gift och har 3 barn. Jag är utbildad civilingenjör, men nu jobbar jag till 50% för Stockholms län som kommunsamordnare för kommunerna norr om Slussen i Stockholm. Och sen så sitter jag även i kommunfullmäktige i Norrtälje som gruppledare för Sverigedemokraterna. Och ja, jag har gjort det sedan valet då 2014. Vad vill du uppnå inom politiken? Menar du på lokal nivå eller... Jag tänker lokal nivå i Norrtälje. I Norrtälje så vill vi uppnå att vi kommer att bli näst största parti 2018. Och vi har en hel del planer för Norrtälje kommun. Bland annat så är det ju stor omdaning av Norrtälje stad, stadskärnan. Och det som politikerna i alliansen och Socialdemokraterna idag vill är ju att bygga någon slags Hammarby sjöstad i stora delar av hamninloppet. Och vi Sverigedemokrater vill hellre att vi ska lyfta fram Norrtälje som Roslagens pärla och fortsätta med den 1800-tals bebyggelse och den nästan medeltida stadskärna som Norrtälje har varit känd för. Att vi ska fortsätta med den sortens arkitektur ut i hamnen och så att Norrtälje ska bli en lika fin och traditionell svensk småstad som man kan se i exempelvis Gränna eller i Trosa eller Vadköping och Örebro. Men har ni tillräckligt med mandat för att uppnå det då? Idag så har vi 6 mandat av 61 då, vilket gör oss till tredje största parti tillsammans med Centern. Vad vill du uppnå inom kommunpolitiken? Inom kommunpolitiken så har vi har ett ganska väl genomarbetat partiprogram för Norrtälje kommun. Och några stora bitar i det här är ju hur man med bostadsbyggandet i Norrtälje. Och då har vi egentligen 2 stora projekt som vi driver. Det ena är Norrtälje stadskärna där sjuklövern eller vad man ska kalla det, alla andra partier vill bygga någon form av Hammarby sjöstad i Norrtäljes hamninlopp. Och vi Sverigedemokrater tycker att det är att förstöra stans känsla lite grann. Vi vill ha kvar den här småstadsidyllen och vi vill fortsätta med den förindustriella arkitektur som betecknar stadskärnan idag och även bygga neråt hamnen med samma sorts hus. Det ska vara 2 trevåningshus i trä i Roslagsstil, liggande eller stående träpanel blandat med karolinsk stil med valmatak och lite sådär. Så att, och gärna kullerstensgator, bilfritt. Om det är så att vi behöver mer modern arkitektur så tycker vi att det ska ligga längre ut i Norrtäljeviken. Det finns hur mycket platser som helst att bygga på. Man behöver inte bygga ett nytt Hammarby sjöstad inne i centrala Norrtälje. Det skulle ta bort en stor del av den turistmagnet som Norrtälje är idag. Folk vill se en genuin Roslagsmiljö. De vill uppleva Norrtälje precis på samma sätt som när vi Norrtäljebor åker till Sigtuna eller till Gränna eller till Trosa. Vi har så få sådana platser kvar i Sverige så vi tycker det är synd att man ska ta bort ännu en sån stad och göra om den. Så att det är det ena projektet. Det andra projektet och det är att i och med den akuta bostadssituation som Sverige befinner sig idag så måste det byggas bostäder. Och då vill vi Sverigedemokrater i Norrtälje och vi försöker även få med oss de sverigedemokratiska kommunföreningarna i grannkommunerna på ett projekt som återupplivar det här egna hemsprojektet som Per Albin Hanssons socialdemokrater hade. Där man alltså kommun eller stat går in och ger en ganska begränsad tomtyta till människor som inte har råd att köpa ett hus för 4-5 miljoner. Utan man får kanske 800 kvadrat, man får el och vatten levererat till tomten och man får även ett generellt bygglov. Om man håller sig inom det bygglovet så behöver man inte söka något nytt då. Och då kan folk bygga sina egna hem på kanske 120-150 kvadrat så som en normalstort småhus är idag. Och då skulle man kunna komma ner till, eftersom det inte är massa privata mellanhänder då som ska göra vinster, så skulle man kunna komma ner till en totalkostnad på någonstans runt 2 miljoner. Till skillnad mot idag, det lägsta priset du kan bygga ett hus i Norrtälje idag är 3,5 och då har du snålat på allt. Men har kommunen råd med detta? Norrtälje kommun och även kommunerna norr om Täby skulle jag säga. Alltså vi pratar om Vallentuna, Österåker och Norrtälje. Där finns det ju väldigt mycket mark. Alltså Stockholm är byggt ända fram till McDonalds i Hägernäs. Om man fortsätter norrut på E18 efter McDonalds så ser man att då tar landsbygden vid och i princip hela vägen ända till Norrtälje är landsbygd. Och då är vår tanke att man skulle kunna bygga stora bostadsområden för småhus ganska nära E18 på de ställen där det inte är allt för långt till el- och vatteninfrastrukturen. Och det vi menar då är att man ska ta sån mark i anspråk som är improduktiv, som inte går att använda till åkermark och jordbruk, utan magra skogsbackar, gärna i söderläge. Och där skulle man alltså detaljplanera de områdena, göra tomter på runt 800-900 kvadrat, i vissa fall kanske ännu större än så, och leverera en paketlösning, en helhetslösning till de som ställer sig i en kommunal bostadskö, där de alltså kan få en sån här tomt med vatten- och elanslutning och även ett generellt bygglov för under miljonen. Men vilka har råd med det om man står i en bostadskö? Då har man väl inte så mycket pengar kanske? Ja, jag tänker inte på bostadskön till kommunala hyreslägenheter, utan jag tänker på att kommunerna själva skulle upprätta en kö till de här tomterna då, då. Och vi har räknat på det här att om totalkostnaden skulle hamna på 2 miljoner så har alltså även låginkomsttagare, om man jobbar 2 stycken, låt säga då, då. Man har kanske en disponibel bruttoinkomst på 40-50 tusen, en disponibel nettoinkomst på kanske 30 tusen i månaden. Då har man faktiskt råd med det här. Därför att du har ju ingen hyresavgift då, utan du har ju då räntekostnaden för det lån du tar. Och räntan idag är ju ganska låg och den förväntas väl inte i varje fall gå över 5% de närmaste 10-15 åren då. Så att det här är ett utmärkt tillfälle för småbarnsfamiljer som bor kvar i lägenhet men som inte har råd att köpa en villa i någon av Stockholms kommuner för 3 miljoner och uppåt då. Att man då kan hjälpa de här, ja, jag skulle säga låg- och mellaninkomsttagarna att faktiskt skaffa sig ett boende, ett bra boende, nära infrastruktur, alltså nära E18 som snabbt kan ta in sig till Stockholm. Det är ju väldigt många som pendlar i de här kommunerna. Och det är ett alternativ istället för att bo kvar i en lägenhet som är alldeles för trång. Hur ställer sig de andra partierna till det här? Vi har ännu inte lanserat det här i stor skala, utan det är ett internt projekt vi jobbar med. Jag kan tänka mig att en hel del politiker i Norrtälje och även i de andra kommunerna, de har själva privata intressen i olika entreprenader hit och dit. Och det här kanske inte riktigt går deras väg då, eftersom som jag sa så kommer vi att försöka kapa så många privata mellanhänder som möjligt, så att de här småbarnsfamiljerna inte ska betala de här 3-4 miljonerna som det kostar om man gör det här helt privat. Så jag kan tänka mig att vi får ett stort motstånd både från moderater men även från socialdemokrater. Däremot så ska jag prata med fastighetschefen då i Norrtälje kommun nästa vecka, och det samtalet tror jag kommer bli väldigt, väldigt givande när vi får reda på lite mer exakt hur var det kan finnas möjlighet att extra, säger man, florera de här markområdena där vatten och el är draget. Och ja, på lite mer praktiskt lokalkännedom hur vi ska gå tillväga rent praktiskt. Det är det. Så från vilket datum kommer vi att kunna ställa oss i den här kön då? Ja, det blir ju så fort om jag lyckas övertala de andra politikerna med på det här, så hoppas jag att det kommer att kunna bli inom något år eller två. Men det kan ju också vara så att det här är någonting som vi först kan genomföra när vi kommer in i makten. Och vi, idag har vi 6 mandat. Om vi 2018 kanske har 17-18 mandat, då kommer vi att bli omöjliga att negligera. Och då kommer vi att kunna ställa de här som krav för att vara med och samregera kanske i Norrtälje kommun med andra partier. Vad vill du säga till alla som tvivlar på vad för parti de ska rösta på i nästa val? Till dem vill jag säga, tänk efter på vilket land som ni vill väl lämna över till era barn och barnbarn. Med den här exceptionellt höga invandring som Sverige har idag, så kommer Sverige inte vara samma land om 10 år, om 20 år, om 50 år. Vårt välstånd har ju byggt på att vi har haft en solidaritet i samhället där vi har accepterat ett högt skattetryck, ett av världens högsta, för att man har fått ett löfte om att när du behöver pengar, när du blir arbetslös eller sjuk eller går i pension, så kommer det att finnas där för dig. Det här samhällskontraktet kommer inte att kunna fungera med den bidragsemigration som Sverige har idag. Det finns helt enkelt inte tillräckligt stora exportinkomster för att kunna finansiera det här, utan det kommer att bli att fler och fler kommer att få dela på samma kaka. Och det är det vi ser nu idag, där det ena området efter det andra blir utsatt för kraftiga nedskärningar. Det första som kommer hända nu närmsta åren, det är att bostadssituationen blir helt akut i Sverige. Där vi kommer ha en hel generation av unga vuxna som fortfarande kommer att tvingas bo kvar hemma, för att det helt enkelt fysiskt inte finns någonstans att flytta till. Sen kommer det här att följas av mer eller mindre systemkollapser i socialförsäkringssystem, i sjukvården, i pensionen. Räkna inte med att få någon som pension, utan det måste ni fixa själva. Och det här kommer att gå till en gräns då folk faktiskt inte kommer att acceptera ett av världens högsta skattetryck när de inte får någonting för det. Vi kan inte ha ett system med svenska skatter och amerikansk välfärd. Det är en sak om folk som flyttar till Sverige skulle vara ansvariga för sin egen försörjning. Som man har i USA, där har man ju ett system med green cards som innebär att du får jobba, du får ett arbetstillstånd, du skyddar den amerikanska konstitutionen. Är du kvinna och föder barn, så blir de automatiskt amerikanska medborgare, lite sådana här grejer. Men amerikanska staten skulle ju aldrig gå in och betala din lön eller köpa ett hus åt dig, fixa ditt boende, fixa din pension, utan du är ansvarig för din egen försörjning. Då kanske man kan ha en system med mer eller mindre öppna gränser. Men att ha det välfärdssystem som Sverige har i kombination med att ta emot 200 000 människor varje år, jag lovar, det kommer att kollapsa. Och det är bättre att vi försöker styra upp det här nu än att vi väntar till denna samhällskollaps. Till Avpixlat och en insändare med rubriken "Nu är det mest Socialstyrelsens fel". Sveriges Television och Sveriges Radio fortsätter sin intensiva kampanj för ökad acceptans för massinvandringen. Nu sänds återkommande inslag som försöker övertyga oss om att en stor och växande del av invandrarna är välutbildad vårdpersonal som behövs i den svenska vården. Programmen genomsyras av propaganda för massinvandringen och inga fakta presenteras. I Rapport och Aktuellt rapporteras nyligen att ett okänt antal läkare och sjuksköterskor inte får sina behörigheter från efter 5-7 år. Ett liknande inslag gjordes i Agenda för någon vecka sedan och nu senast tog Nordengren och Epstein över stafettpinnen. Allt är nu Socialstyrelsens fel, trots att man år efter år nekats mer resurser för att snabba upp valideringsprocessen. Hur mycket vårdpersonal bidrar egentligen massinvandringen med? Programmets budskap, massinvandringen är positiv, är rent av nödvändig för att vårdapparaten ska kunna fortsätta att fungera. Enligt samtliga inslag skulle Sverige vinna ännu mer på massinvandringen om valideringstiden kunde förkortas. Vården ropar efter personal och avdelningar tvingas stänga på grund av personalbrist. Visst, men för att få en uppfattning över hur detta fantastiska tillskott av vårdpersonal påverkar vården sammantaget behöver man väl veta hur stor andel av vårdutbildade som kommer hit jämfört med totala antalet invandrare. I det Svenska Dagbladet 10 november 2014 kommer i genomsnitt 157 personer per månad med någon form av vårdutbildning till Sverige. Läkare, sjuksköterskor, apotekare, tandläkare, sjukgymnaster med flera. Det blir cirka 1900 per år. Bra tillskott till den svenska vårdapparaten kan tyckas. Men när man tar hänsyn till att det totala antalet invandrare som nu ligger närmare 120 000 personer per år, alla kategorier inräknad, kan man konstatera att andelen vårdutbildade i invandrargruppen inte ens räcker till vård av de nyanlända. Massinvandringen konsumerar alltså mer vård än den levererar och vården blir därför sämre och sämre. Det framgick inte i något av programmen, men det var väl inte heller meningen. Tar man hänsyn till att valideringen tar 5-7 år så blir situationen ännu värre. Beaktar man dessutom vård av ett ständigt ökande antal våldtäkter, skär- och skottskadade, blir det uppenbart allt att vanliga medborgare får sämre vård. Ja, det var från Avpixlat en insändare där. Och nu närmar vi oss programmet slut och jag avslutar med Teardrops med The Playtones som är ett dans- och rock'n'rollband från Blekinge. Och vinnare i dansbandskampen 2009. Tack för idag och på återhörande. Hej!